Вы слухаеце радыё Свабода. Праз паўгадзіны запрашаем вас на Глыбоччыну ў госці да Юліі Букі, якая 10 гадоў таму адкрыла сваю агратурыстычную сядзібу. Пазней Віталь Цыганкоў будзе распытываць праваабаронцу Алеся Бяляцкага, чаму арыштаваных у справе Белага легіёну дагэтуль не прызналі палітвязнямі. Спачатку тры погляды на актуальныя тэмы дня. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Ці можна лічыць беларуска-расейскую нафтагазавую вайну закончанай? Ці збіраецца Польша паляпшаць дачыненні з Беларусю любым коштам? Пра што сведчыць арышт чарговага алігарха Віталя Арбузова? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваю тры аналітыкі. Владзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне маё. Ці можна лічыць беларуска-расейскую нафтагазавую вайну закончанай? Падчас саміту ў Санкт-Петербургу 3 красавіка кіраўнікі Беларусі і Расіі прынялі палітычнае рашэнне аб урэгуляванні нафтагазавага канфлікту. Аднак папярэдні досвед двухбаковых дачыненняў навучыў, што варта пачакаць падпісання дакументаў, якія б юрыдычна аформілі палітычныя дамоўленасці прэзідэнтаў. І толькі потым можна казаць, што вайна закончана. Дык вось, 13 красавіка такі пакет дакументаў падпісаны. Пасля перамоваў віцэ-прэм'ераў Сямашкі і Дварковіча былі падпісаны 4 пратаколы, якія рэгулююць узаемаадносіны ў нафтагазавай сферы. Беларускі бок у поўным аб'ёме ў суме 726,2 мільёна даляраў пагасіў запазычанасць перад «Газпромам» за пастаўкі расійскага газа ў 2016-17 годах. Як можна зразумець, перамова аб цэнах на газ на 2018-19 гады адкладзены надалей. Не да канца зразумела сітуацыя з пастаўкамі нафты. Бакі дамовіліся, што Расія паставіць у Беларусь 24 мільёна тонн нафты. Аднак толькі 18 з іх пойдзе на перапрацоўку на беларускіх НПЗ. А вось астатнія 6 мільёнаў будуць выкарыстаны па нейкай не да канца зразумелай схеме. Як адзначыў Дварковіч, пагадненне не мае на ўвазе рээкспарт гэтай нафты. Раней Сямашка ўжыў тэрмін «ператаможка». Гэта нават цяжка перакласці на беларускую мову. Я гэта зразумеў так, што гэтыя 6 мільёнаў тон нафты праз тэрыторыю Беларусі будуць экспартавацца ў Еўропу. Але мыта, якую расійскія нафтагазавыя кампаніі плацяць у бюджэт Расіі пры вывазе свайго тавара за мяжу, цяпер 2 гады будуць ісці ў беларускі бюджэт за гэтыя 6 мільёнаў тон. Фактычна, гэта тая самая міжбюджэтная кампенсацыя, пра якую ішла гаворка ў кастрычніку мінулага года. Праўда, пры такім варыянце атрымліваецца, што 2 беларускія НПЗ будуць стаяць недазагружаныя. Толькі 18 мільёнаў тон з магчымых 24 мільёнаў. Таксама Лукашэнка падпісаў мытны кодэкс Еўразійскага эканамічнага саюзу. Адмова падпісаць яго была сродкам ціска на Расію, каб прымусіць яе пайсці на саступкі. Цяпер праблема вырашана і кодэкс падпісаны. Таксама абмяркоўваецца пытанне аб выдзяленні Расіяй міждзяржаўнага крэдыту Беларусі. Прычым, як можна зразумець з рэплікі міністра фінансаў Расіі Сілуанава, гэта крэдыт не ў межах дамовы аб рэфінансаванні беларускага доўгу, а ён пойдзе на падтрымку бюджэту і плацёжнага балянсу. Невырашаныя, праўда, засталіся пытанні з экспартам беларускага харчавання ў Расію. Кіраўнік Россельхазнагляду Данкверт у нядаўнім інтэрв'ю вельмі рэзка выказаўся адносна дзейнасці беларускага боку, і ён заклікаў распачаць крымінальную справу супраць Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі за ухіленне ад супрацоўніцтва з Россельхазнаглядам па выяўленні санкцыйных прадуктаў на межах краін. Ну вось такая беларуска-расійская інтэграцыя на сучасным этапе. Я звернув увагу на заяву кіраўніка расійскага ўраду Дмітрыя Мядзведзева. Ён сказаў, што Беларусь і Расія прыйшлі да рашэнняў, якія задавальняюць абодва бакі па цане на газ і па пастаўках нафты. Паводле слоў прэм'ера, рашэнне ў цэлым зразумелае і празрыстае. Магчыма, спадару Мядзведзеву ўсё ясна і зразумела. А вось эксперты разумеюць у гэтай справе не ўсё. Найбольш заблытаная сітуацыя з 6 мільёнамі тон нафты, пра што ўжо казаў Валер Карбалевіч. Што стаіць за словам пераможка, зразумець няпроста. Тым больш, што расійскі віцэ-прэм'ер Аркадій Дварковіч падкрэсліў, дасягнутае пагадненне не мае на ўвазе рээкспарт нафты. Ён патлумачыў, што ў індыкатыўным балянсе прапісана 24 мільёны. Як яны будуць размяркоўвацца паміж перапрацоўкай і іншымі напрамкамі, гэта міжведамснае пытанне. Віцэ-прэм'ер паабяцаў, што яно будзе ўрэгуляванае ў бліжэйшыя дні. Паводле яго слоў, канчатковыя лічбы па зніжцы на газ назаве афіцыйны прадстаўнік «Газпраму» пасля падпісання адпаведных дакументаў. Гаворка ідзе пра тое, што да кантрактнай цаны будуць ужывацца паніжальныя каэфіцыенты, якія прывядуць цэны да загадзя ўзгодненых роўняў, прапісаных у пагадненнях. Гэтыя кошты менш за 130 даляраў за 1000 кубоў газу, але канкрэтных лічбаў і Дварковіч не назваў. Ну, уражанне такое, што гандаль яшчэ вядзецца. Ясна адно, Беларусь хацела б мець свой максімум 24 мільёны тонн, але даюць толькі 18 мільёнаў. Падобна, што на 6 мільёнах беларускі бюджэт нешта згубіць. Адна справа мець 24 мільёны, перапрацаваць іх і прадаць у Еўропу. Іншая, калі чацвёртую частку гэтай сыравіны давядзецца неяк перафармляць. Думаю, страты тут непазбежныя. Але пра канкрэтныя лічбы пакуль гаварыць не выпадае, паколькі не зразумелы сам працэс. Эксперты адназначна лічаць, што ў чарговым раўндзе энерганосьбітавай праблемы перамог кіраўнік Беларусі. І задаюцца пытаннем, а што дае ў абмен за гэта Лукашэнка? Ну так, за дзень да заканчэння 10-дзённага тэрміну, адведзенага на ўладжванне праблем, ён падпісаў мытны кодэкс Еўразійскага эканамічнага саюза. Таксама расійскі бок раптам сцвярджае, што летась беларусы ўдвая знізілі пастаўкі ў Расію санкцыйных прадуктаў пад выглядам уласна беларускіх альбо афрыканскіх. Ну, плюс яшчэ беларускі прэзідэнт паехаў у Бішкек на саміт ЕС. Ну, на папярэдні саміт у Санкт-Петербург ён не паехаў. Але ці можна назваць гэта раўнапраўным пагадненнем? Хутчэй не. Хіба толькі што Лукашэнка пайшоў на нейкія саступкі, пра якія афіцыйна вырашана не паведамляць. Пакуль жа, на мой погляд, нафтагазавы канфлікт у чарговы раз паказаў, што Беларусь застаецца разам з Расіяй толькі да таго часу, пакуль Масква можа плаціць за сяброўства. Як паказаў і другую ісціну, у Крамля няма варыянтаў, і ён вымушаны штораз плаціць Лукашэнку за сяброўства. Я б не ацэніў так адназначна вынікі гэтага пагаднення як перамогу Беларусі, хаця, безумоўна, ва ўсякім разе той паразы, якой многія чакалі ва новых гістарычных умовах, афіцыйны Менск не атрымаў. Мае калегі дастаткова падрабязна апісалі ўжо ўсе падрабязнасці гэтай заключанай дамовы і хто ўсё-такі ў фінансавым сэнсе перамог, хто не. Але выглядае, што сапраўды тая самая схема газ і нафта в абмен на пацалункі, пра якую, здавалася б, ужо можна забыць, яна ў некай ступені ўсё-такі была адроджана, і ў некай ступені яна па-ранейшаму дзейнічае. Адрозненне ў тым, што ўсё-такі некалькі фактараў. Па-першае, грошай Расіі ўсё менш. І кожныя гэтыя саступкі беларускаму боку, у кожным новым вітку гісторыі, а віток гісторыі звычайна развіваецца паводле некай адной схемы, пачынаецца канфлікт, потым ён дасягае некай пікавай кропкі, і потым сустракаюцца прэзідэнты, калі, безумоўна, ўжо нейкія рашэнні падрыхтаваныя заявляюць, што ўсё мы вырашылі, і потым грамадства, аналітыкі разбіраюць, хто ж ўсё-такі перамог. Звычайна, аказваецца, што Расія зноў пайшла, ну, на пэўныя такія дружалюбныя саступкі ў дачыненні да Беларусі. Вот так беларуска-расійская інтэграцыя такімі віткамі і адбываецца. І на кожным новым вітку от выглядае, што апошнія гады ўсё-такі гэтых саступак менш, і кожная з іх Менску даводзіцца выгрызаць ўсё з большымі стратамі, як для сваёй, скажам, такой геастратэгічнай незалежнасці, гэтак і да палітычнай. Ну, калі тлумачыць тое, што чаму Масква зараз пайшла на гэты, в прынцыпе, больш-менш спрыяльныя для афіцыйнага Менску умовы, то, безумоўна, можна таксама заўважыць то, што калегі яшчэ не адзначылі, што ёсць такая ў Расіі традыцыя вступаць у выбарчую кампанію ўсё-такі ва ўмовах адно адноснага сяброўства і добрага стану адносінаў з Беларусю. Выбарчая кампанія ў Расіі ў 2018 годзе, натуральна, што ўжо Крэмль да яе рыхтуецца, і калі калі зараз больш-менш пастаўлена кропка, то ясна, што эту кропку нельга было ставіць там літаральна за некалькі месяцаў. Я трэба з Беларусю паставіць за некалькі большы час, вот за год-паўтары да выбарчай кампаніі, каб вось прыходзіць ё ва ўмовах менавіта такога стратэгічнага партнёрства, ва ўмовах адносна бесканфліктнай сітуацыі, без вострых канфліктаў з афіцыйным Менскам. Я хотел тут додать, что Держдума фактично уже вызначила термин выборов 18 сакавіка 2018 года. Так что тут с уликом початку кампании уже за 7 часов. Год всего, да. Да, меньшего. Тройный удар. Три питания для трех аналитиков. Нагадаю, у перадачы удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. Зараз вашае пытанне, Уладзімір Глот, ці збіраецца Польша паляпшаць дачыненні з Беларусю любым коштам? У адной з буйнейшых польскіх газет «Рэч Паспаліта» учора 13 красавіка выйшаў артыкул пад назовам «Ці будзе Польша рабіць адносіны з Беларусю цяплейшым і любым коштам?» Артыкул мае і падзагаловак. Пацяпленне польскіх адносін з Менскам усё яшчэ актуальнае, рэпрэсіі і новыя палітвязні не перашкаджаюць. Зразумела, што зусім не выпадкова артыкул з'явіўся ў той самы дзень, калі ў Беларусі завершыўся трохдзённы візіт дэлегацыі польскага сейму на чале з Адамам Андрушкевічам, які з'яўляецца сустрашынём групы па супрацы з Нацыянальным сходам Беларусі. Чарговы візіт польскіх парламентароў у Беларусь, а ён уже трэці, пачынаючы са жніўня мінулого года, даў падставу аўтару артыкула паразважаць над станам польска-беларускіх дачыненняў. На думку аўтара Руслана Шошына, у Польшчы пануе меркаванне, што лепш мець стасункі з такой Беларусію, якая ёсць цяпер, чым з Беларусію, якая яшчэ больш схіліцца ў бок Расіі ў выпадку новых заходніх санкцый. Польская дыпламатыя любым коштам хоча даслаць Лукашэнку сігнал, што ёсць яшчэ магчымасць адмовы ад рэпрэсій і што цяпер Менск ужо балансуе на чырвонай лініі. Цытуе ў гэтым артыкуле Рэч Паспаліта Паўла Коваля, гэта былы намеснік міністра замежных спраў Польшчы. Но у падыходзе афіцыйнай Варшавы да беларускіх праблемаў нічога новага фактычна няма. Пачнём з таго, што любыя ўлады ў Польшчы хацелі бачыць Беларусь, якая не схіляецца занадта блізка да Расіі. Беларусь выглядала б для палякаў добрым буферам паміж Польшчай і Расіяй. Канешне, у ідэале было б цудоўна, калі Беларусь стала сапраўднай дэмакратычнай краінай. Але да гэтага пакуль далёка, таму ў Варшаве хацелі бачыць сваю суседку хоць з большага нейтральнай дзяржавы. Таму палякі лічаць неабходным падтрымліваць, нягледзячы на сакавіцкія падзеі ў Менску і іншых рэгіёнах Беларусі, больш-менш устойлівыя стасункі з беларускім кіраўніцтвам. Зразумела, што агульную палітыку еўразвязу адносна Беларусі выпрацоўваюць у Брусэлі. Але Польшча, як і, дарэчы, Літва, як бліжэйшыя суседзі Беларусі, спрабуюць, я думаю, згодна з дамоўленасцямі ў Брусэлі, весці больш частыя кантакты з афіцыйнымі беларускімі ўладамі. І гэта таксама зразумела, бо тут існуюць і агульная дзяржаўная мяжа, і агульная гісторыя, усё гэта так. Аднак, як напісала газета «Рэч Паспаліта», што існуе чырвоная лінія для беларускіх уладаў, вось існуе таксама гэткая самая чырвоная лінія і для варшаўскіх чыноўнікаў, і гэтую лінію пераходзіць было б немэтазгодна. Магчыма тое, што польскія дэпутаты выслухалі і прадстаўнікоў беларускай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці дапаможа ім у гэтым. Пакуль жа, паводле словаў амбасадара Польшчы ў Беларусі Конрада Паўліка, кожны візіт польскіх дэлегацый у Беларусь дае свой плён. Ну, як прыклад, ён правёў цяперашнюю сустрэчу дэпутатаў, яна адбылася ў сераду ў Міністэрстве адукацыі, дзе яны пабачылі адкрыта дыскусіі на тэму польскіх дзяцей, якія ходзяць у беларускія школы. Ну, для палякаў, як патлумачыў спадар Паўлік, гэта важна, каб дзеці іх мелі адчуванне і ўласнай айчыны, але і былі б добрымі грамадзянамі Беларусі. Ну, амбасадар Польшчы, мабыць, не наіўны чалавек, але беларускую спецыфіку, на маю думку, яму яшчэ трэба засвойваць. Я, для прыклада, вазьму папярэдні візіт у Беларусь польскай парламенцкай дэлегацыі больш высокага роўню. Тады старшыня Савета Рэспублікі Міхаіл Мяснікович двойчы сустракаўся з гэтай дэлегацыяй і двойчы паабяцаў гасцям зрабіць усё, каб вырашыць праблему, адну з самых складаных праблемаў беларуска-польскага дачынення, гэта праблема двух саюзаў палякаў у Беларусі. І нават паабяцаў аб'яднаць іх у адзін. А што мы маем на сёння? Публічна заяўлена, што ў Беларусі ствараецца яшчэ адзін саюз палякаў, ужо трэці. Вось такі досвед, я б сказаў, у двухкосці вырашэння праблемаў і мае афіцыйны Менск. Сапраўды, мне здаецца, цяперашні паварот падзей у Беларусі ставіць перад Польшчай нават у большай ступені, чым перад іншымі заходнімі краінамі, такую стратэгічную дылему, як зноў трэба ставіцца да афіцыйнага Менску. Больш, чым перад іншымі, таму што менавіта Польшча, як выглядае, і як тыя факты, які пералічыў Уладзімір Глотада, падкрэсліваюць, найбольш уклалася ў тое самае пацяпленне адносінаў з афіцыйным Менскам, у тую самую нармалізацыю, якая назіралася апошнія два гады. У гэтым сэнсе афіцыйная Варшава, што называецца, бегла наперадзе паравозу, то бок наперадзе Брусэлю, і была больш актыўнай і ў наладжванні стасункаў з афіцыйнымі структурамі Беларусі, з парламенцкімі структурамі, і ў тым, што менавіта геапалітычны падыход, а не ідэйны, павінны пераважаць зараз у стаўленні да афіцыйнага Менску. Калі это так лапідарна выразіць нейкай фразай, то Польшча менавіта, як Владзімір ужо пра гэта казаў, паставіла на незалежнасць, а не на дэмакратыю ў Беларусі, разумеючы, маўляў, што да дэмакратыі яшчэ далёка, і гэта мэта даволі далёкая, але незалежнасць трэба дыпламатычнымі і палітычнымі сродкамі дапамагаць ёй ўжо зараз. І апошнія падзеі лютага сакавіка ў Беларусі, менавіта палітычныя рэпрэсіі, якія аднавіліся, ставіць перад польскай палітыкай зноў-такі дылему, як цяпер ставіцца да афіцыйнага Менску. І выглядае, што пакуль афіцыйная Варшава не хочуць мяняць вот тую сваю пазіцыю, у якой яны, патаруся, укладаліся даволі моцна апошнія два гады, спадзяючыся і нават даваючы афіцыйнаму Менску такія намёкі, што трэба яму, так сказаць, вернуцца да нармальнасці, якая была апошнія два гады. Хаця на самой справе вопыт паказвае і гісторыя Беларусі паказвае, што якраз слова «нармальнасць» для беларускага рэжыма гэта якраз палітычныя рэпрэсіі і ўціск грамадзянскай супольнасці. Наколькі, ну, скажам так, мэтазгоднай і апраўданай будзе гэтая палітыка, тут ужо можа паказаць толькі далейшае развіццё падзеяў. Для сённяшняга кіраўніцтва Польшы нармалізацыя дачыненняў з Беларусю з'яўляецца бадай адзіным кірункам замежнай палітыкі, які можна назваць поспехам. Бо адносіны Варшавы з Брусэлем апынуліся напружанымі, ускладніліся стасункі Польшы і Ўкраіны з-за дэмаршаў, звязаных з падзеямі Другой сусветнай вайны. Дачыненне з новай адміністрацыяй ЗША пакуль не зразумелыя, бо адміністрацыі Трампа пакуль не да Польшы. І толькі з Беларусю працэс развіваўся па нарастаючы. Краіны перажывалі свой асаблівы дыпламатычны мядовы месяц. Адбываліся бясконцыя візіты польскіх дэлегацый у Беларусь. І вось адносіны трохі сапсавалі апошнія палітычныя падзеі ў Беларусі. Масавыя зачысткі падчас вулічных акцый прымусілі Польшу неяк рэагаваць. Афіцыйна Варшава канстатавала, што калі рэпрэсіі будуць працягвацца, то яна можа памяняць сваю палітыку ў дачыненні да Менску. Прычым рэпрэсіі штычацца найбольш журналістаў польскага тэлеканалу «Белсат». І кіраўніца «Белсату» Рамашэўская Гузы ускосна абвінаваціла ў гэтым польскае кіраўніцтва. Маўляў, спыненне фінансавання канала ў канцы гэтага году развязала рукі беларускім уладам. А тут яшчэ Лукашэнка заявіў, што ў лагерах Украіны, Польшы і Літвы рыхтуюць беларускіх баевікоў. Плюс у прапагандысцкіх фільмах БТ таксама Польша фігуруе як краіна, якая робіць нешта дрэннае для Беларусі. І таму сапраўды кіраўніцтва Польшы апынулася трохі ў непрыемнай сітуацыі. Але, нягледзячы на афіцыйныя заявы, Варшава працягвае ранейшы курс. Пра гэта сведчыць вось гэты візіт дэлегацыі польскага Сейму. Яна магла падкласці візіт у звязку з палітычнымі рэпрэсіямі і несяброўскімі крокамі афіцыйнага Менску, але не, Варшава працягвае працягвае ранейшую дыпламатычную лінію, бо цяжка выскачыць з каляіны, у якую на беларускім кірунку стала польская дыпламаты. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. І нарэшце вашае пытанне, Віталь Цыганкоў, пра што сведчыць арышт чарговага алігарха Віталя Арбузова. 13 красавіка камітэт дзяржаўнага кантролю заявіў, што выявіў і спыніў маштабную супрацьпраўную дзейнасць старшыні рады дырэктара групы кампаніяў Phoenix Global Group Віталя Арбузова. Ён і шэраг іншых прадпрымальнікаў абвінавачаны ў невыплаце падаткаў у асабліва буйным памеры. Падазраванымі ў крымінальнай справе прызнаны 18 чалавек, 12 з іх ужо затрыманы. З мэтай кампенсацыі шкоды прычыненай дзяржаве, а таксама вернутага ПДВ на маёмасць падазраваных, уключаючы дарагія аб'екты нерухомасці, катэджы, кватэры і аўтамабілі, накладзены арышт. Так гаворыцца ў паведамленні прэсавай службы ведамства. Безумоўна, можна канстатаваць, што гэта далёка не першы выпадак арышту вядомых бізнэсоўцаў. І мы мелі просьмы выпадкаў такога кшталту. І перш за ўсё можна сказаць, што тут фактычна беларускае кіраўніцтва, беларускія сілавыя ведамствы даказваюць, што недатыкальных для іх няма. Дастаткова згадаць прозвішчы Чыжа, які быў, як сам Александр Лукашэнка заяўляў, побач з прэзідэнтам і які таксама пэўны час быў затрыманы, вось і знаходзіўся за кратамі, потым быў вызвалены і яго справа яшчэ не закончана. І дастаткова назваць шэраг іншых прозвішчаў вядомых бізнэсоўцаў і з інтэрнэт-сферы, і з іншай, каб пераканацца, што сапраўды для беларускіх сілавых ведамстваў нема тут ніякіх, скажам так, абмежаванняў, не ў сэнсе гучнасці прозвішча, не ў сэнсе велічыні капітала, якім валодае гэты прадпрымальнік, не ў сферы дзейнасці, пачынаючы ад самых, скажам так, прагрэсіўных сфер інтэрнэт-тэхналогій і заканчваючы традыцыйнымі, звычайнымі, такімі як будаўніцтва, гандаль і гэтак далей. Гэта безумоўна сведчыць пра тое, што цяпер для сілавых структураў, напэўна, афіцыйнай уладай дадзена пэўная адмашка, што можна рабіць час ад часу такія справы, паколькі відавочна на тле пагаршэння эканамічнага крызіса, калі алігархаў бяруць закладнікі і каб яны выніку аддалі грошы, часта якраз гэтым і заканчваецца. Не заўсёды справы даходзяць да прысуду, да таго, што абвінавачаны чалавек аказваецца прадпрымальнік за кратамі, а часта проста заканчваецца тым, што ён выплачвае грошы, так сказаць, адкупляе і аказваецца на свабодзе. Натуральна, што на думку кіраўніцтва дзяржавы ўсё гэта павінна падабацца так званым простым людзям, калі арыштоўваюць алігархаў і яны аддаюць дзяржаве грошы. Но наколькі гэта працуе, выглядае, што ўсё-такі вялікага захаплення ў шырокіх слаёў насельніцтва гэта не выклікае. Насельніцтва разумее, што іхні ўзровень жыцця ад гэтага не павялічваецца, якраз наадварот, все апошнія тры гады памяншаюцца, і такія гучныя пасадкі не маюць ужо такого прапагандысцкага ідэалагічнага эфекту, як яны мелі раней, яшчэ ў тыя ж нулявыя гады. Разам з тым, сапраўды, мы неаднаразова азначалі, што такімі пасадкамі сілавыя ведамства чарговы раз даказваюць сваю неабходнасць, даказваюць сваю ўплывовасць, даказваюць тое, што ні ў якім разе нельга іх скарачаць, нельга зменшаць ім фінансаванне, паколькі вось бачыць, як яны працуюць, прыносіць карысць дзяржаве. Мала таго, што ловяць злачынцаў, так гэтыя злачынцы часам яшчэ папаўняюць бюджэт. Ну і плюс таксама варта значыць яшчэ адну непазбежную пры аналізе такіх сітуацый рэч – гэта беларускае законадаўство. Любы прадпрымальнік, бізнэсовец скажа, што в Беларусі такое законадаўство, што пазбегаць ягоных парушэнняў ці ў усякім разе нікіх адыходаў ад законадаўства амаль немагчыма, калі ты ведзеш ведаеш бізнес, той ці іншай ступені ты будзеш так ці іначе, нават не жадаючы, без злого умысла, ты будзеш все роўна парушаць нейкія інструкцыі, нейкія законы, якія часам суперечыць адзін адно, і асабліва в эканамічнай сферы гэта найбольш ярка праяўляюцца. Ёсць такія дадзеныя, што не менш за траціну ўсіх беларускіх зняволеных гэта якраз звязаны з эканамічнымі злачынствамі. Гэта намнога больш, чым любой іншай краіне. Я працягну тое, з чаго пачынаў Віталь Цыганкоў, што пасадкі прыкметных бізнэсоўцаў, кіраўнікоў высокага рангу ў Беларусі адбываюцца перыядычна. Калі ўзяць дзяржаўныя прадпрыемствы, то там сама сістэма кіравання імі ускладненая рознымі загадамі, нават не заўсёды законамі, а, як кажуць вось гэтыя дырэктары, распараджэннямі, якія выдаюць шматлікія кантрольныя органы. Мабыць, Беларусь дзесьці сярод самых першых краін свету па колькасці такіх органаў. Вось на прадпрыемствах не паспявае скончыцца адна праверка, як пачынаецца наступная. Тут і Міністэрства фінансаў, Міністэрства эканомікі, КДБ і гэтак далей, і гэтак далей. І, як кажуць, дырэктар прадпрыемства знаходзіцца ў пасцы. Налево пойдзеш, галаву страціш, направо свабоду згубіш, нічога не будзеш рабіць, абвесціць сабатажнікам. А калі напішаш заяву аб звальненні, абвінаваціць у тым, што дэманстратыўна выступаеш супраць рэжыму. Нездарма ж недавно сам Лукашенко прызнаўся, знайсці кандыдата на дырэктара прадпрыемства стала вельмі цяжка. Гэта не першы выпадак, нават апошнім часам. Віталь згадаў пра алігарха Арбузова, на гэтым жа тыдні было арыштавана амаль 10 чалавек яшчэ ў менскім гарвыканкаме. Там таксама нібыта злоўжыванне і таксама нібыта ўзнікае гучная справа. Іншае пытанне, вось у часы крызісу, чаму якбы улады звярнуліся да такога вось дэманстратыўна арышту бізнэсоўцаў, здаецца, у крызісныя часы было б якбы лагічней дбаць усё ж пра бізнэсоўцаў, паколькі яны ўсё ж даюць і працоўныя месцы, і нейкім чынам інвестыцыйную прывабнасць Беларусі маглі падняць. Вось чаму ў гэты момант адбываюцца арышты, які сэнс вось гэта? У чым абвінавачваюць папярэдні Арбузава? Недаплата падаткаў. Сістэма беларускага бізнесу, пра што казаў і Цыганкоў, што яна непразрыстая сістэма. І не ведаючы абставінаў справы, вельмі цяжка сказаць, што стала сапраўднай прычынай арышту Арбузава і яго людзей. Ці гэта магчыма падзел сферы ўплыву? Як бы там ні было, рэйтынг Лукашэнкі пасля дэкрэта номер 3 ён папсаваўся. І яму зараз патрэбна нейкі такі вось учынак, які падняў ягоны аўтарытэт, падняў ягоны рэйтынг, і вось гэтай пасадкай алігарха Арбузава і ягонай кампаніі і вялікай групы людзей у сталічным гарвыканкаме Лукашэнка паказвае, што ён нікому не даруе. Віталь казаў, што ўжо не так успрымаюцца, скажам, гэтыя арышты, як там 10 ці колькі гадоў таму, але на пэўную частку насельніцтва яны ўсё ж спрацоўваюць. Цяжка ацэньваць сапраўды юрыдычны бок справы, бо мы чулі толькі афіцыйную версію камітэта дзяржкантролю. Алігарха абвінавачваюць ва ўхіленні ад падаткаў. Але любая фірма імкнецца аптымізаваць падатковую базу, і пры вялікім жаданні гэта можна трактаваць як злачынства. Варта звярнуць увагу, што раней буйных бізнэсоўцаў распрацоўваў КДБ. А вось цяпер гэтую справу вядзе камітэт дзяржкантролю. Але я хацеў бы звярнуць увагу на праблему з больш шырокага гледзішча. Вось нядаўна Лукашэнка, выступаючы ў рэчыцы, заявіў, што рыхтуецца дэкрэт, які прадугледжвае рэвалюцыйныя змены ў дзяржаўнай палітыцы да бізнесу. Паводле людзей з бізнес-структур, якія ўдзельнічаюць у падрыхтоўцы гэтага дакумента, там сапраўды закладзены значныя змены, якія павінны аблегчыць дзейнасць бізнеса ў Беларусі. Аднак вось такія рэзанансныя крымінальныя справы адносна буйных бізнэсоўцаў, пра якіх ужо тут казалі, гэта і Чыж, Пракапеня, Мураўёў, і вось Арбузаў, яны зводзяць на нішто такія заканадаўчыя палёгкі для бізнесу. Бо калі ў краіне не гарантавана недатыкальнасць уласнасці, не дзейнічае закон, правасуддзе, адсутнічае незалежны суд, і праваахоўныя органы могуць рабіць з бізнэсоўцам, што хочуць, то ніякі дэкрэт сітуацыю не выправіць. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карабалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Ці можна лічыць беларуска-расейскую нафтагазавую вайну закончаны? Ці збіраецца Польша паляпшаць дачыненне з Беларусю любым коштам? Пра што сведчыць арышт чарговага алігарха Віталя Арбузава? «Трайны удар» кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».